Coś mi świta. Trójka na zegarze, piątka jak rzymska, no to wolność. Trójka, proszę pamiętać, rób co chcesz. Po prostu nie żałuj sobie w życiu jakości radiowo. Słuchając programu trzeciego, jesteście Państwo u źródła tej jakości, połączonej z pasją i z dobrą energią i również z życzliwością, po prostu to słychać. 31 dzień lipca, czwartek. W 1959 roku okazuje się, że tego dnia w Warszawie otwarto most gdański. Szybciej do ZOO można było się dostać. Jak byłem mały, to szóstką tramwajem przez Gdański do Miśków, a przy okazji również wata cukrowa i chociażby pańska skórka. To dla ciała tak było, a dla ducha tu i teraz, dla serducha nawet już jest. Jest. O tak, to my nadal. Olga Szućko, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Shake. tutaj Poczta Polska w Trójce. Taka to pocztówka z wakacji do nas dotarła. Tytuł utworu z różnych powodów. No i właśnie, ale jest jeden powód, że to nagranie nie pojawiło się jeszcze na liście w 30 w pierwszej Trójce. Po prostu za mało głosów. Może będzie więcej, bo głosowanie niezmiennie na stronie Trójki. Słuchanie listy już jutro od 19. Jutro pierwsza Trójka i przebojowy selekcjoner, czyli Michał Grabkowski na żywo z Katowic, z OFF Festiwalu po godzinie 19. Tymczasem w roli głównej Sławomir Łosowski. Warto zaakcentować, że dziś kończy 74 lata. To proszę bardzo, białe, czarne, białe i czarne klawisze i rozumiemy się bez słów. Taniec w słońcu, kombi, później o deszczu i rytmiks, po czym sprawdzimy, czy jak w zasadzie będzie w realu z tą pogodą. Trójka, Polskie Radio, mamy dokładnie 9 minut po 5. 18 minut po piątej. Coś mi świta. Tytuły pokryje się rzeczywistością. Niestety. Here comes the rain again. Tylko bez pokrycia na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Tutaj akurat sucho. Poza tym czasem słońce, czasem deszcz. Najbliższe dni, no to proszę Państwa, no, na sucho nam nie ujdą. Tu jeszcze grzmoty i błyskawice, wyładowania atmosferyczne dziś na południu. W Rzeszowie najcieplej 24 stopnie, w Szczecinie tylko 18, a w środku do 21. To teraz nam piękne Kaśki na dzień dobry pośpiewają. Pierwsza ta nasza, jak deszcz, polecam jej książkę. Na przykład Nie mylić z miłością, ale słowa to tak z serca do serca. Można czytając dotrzeć do samego sedna, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Boskie chcę. Jeśli wiesz, co chcę. matkę masz. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, i jutro, gdy obudzisz się, poczujesz swą w nocniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, co oczywiście nie umknęło Trójce, ponieważ wszyscy ją tutaj kochamy. Kate Bush, Army Dreamers, taki pacyfistyczny walczyk, zachęca, by z wdziękiem, lekkością, bez nerwów, obciążeń postarać się rozpocząć ten nowy dzień. 25 minut po piątej. To i cytat pasuje. Czas jest jedyną walutą, której nie da się wymienić ani odzyskać. Tymczasem muzycznie to całuśnie w teledysku, który niebywale atrakcyjny, jest też Naga Prawda. Świetna energia na dzień dobry. Bohemian Like You w programie trzecim Polskiego Radia. Tu i teraz The Dandy Warhols. Tables too. No, I haven't heard your band, 'cause you guys are pretty new, but

me. I know your every move, so won't you just let me be? I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. Just saying that's okay. Hey baby, do as you please. I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me deep in the eyes. She touching me so to stop. She says there's no turning back. She got me. To town. Every musician's fan, after the curtain comes down, she waits at backstage doors for those who have prestige, who promise fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go too far. I'll be your everything. If you make me your star, dirty Diana. Do you love me? And he says so earnestly, I love you. Liberian girl. Się w trójkę, nasycenia, totalnego dopieszczenia. Liberian Girl, czyli Michael Jackson, od razu z trójką poranek cieplejszy. A jak by tu ocieplić wizerunek skarbówki? Po szóstej Piotr Łodej będzie tutaj urzędować w Dniu Skarbowości i to jeden z tych tematów z tego naszego trójkowego sezamu. Tymczasem pan Robert, pan Solo, to tytuł debiutanckiej płyty, którą sprezentował nam i sobie na 32 urodziny. Czyli skoro dzisiaj obchodzi 62, to było 30 lat temu. Tak to wtedy śpiewał o sobie samym. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam o sobie samym. Lecz proszę cię teraz, uwierz mi, szukam pastelowych, ciepłych miast. Już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat. Wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem kontury granic i spala stos przedawnionych map. Spokojny bieg za obietnicami, zwolna rusza pokrycia plan. Atlasu Burz. Burze to, proszę Państwa, dzisiaj na południe, ale więcej o pogodzie to po serwisie po szóstej, do której już tylko 14,5 minuty. A co ciekawego jeszcze w porannym zapraszamy? Na przykład o tym, że gdy hoduje się świnie, to sąsiedzi też mogą urządzić naprawdę niezły chlew i podłożyć świnie w postaci pozwu. Więcej na ten temat z pewnością około 7.40. Na razie, proszę Państwa, gramy tak, że no z przyjemnością, tak, trójkowe drzwi mu otwieramy. Jemu to zawsze. To Teddy Swims w programie trzecim. Thinking about Przypominam, że trójka to ta najpiękniejsza cyfra i tego sobie chyba możemy życzyć żarliwie, spontanicznie kibicując siatkarzom. Oby 3-0. Proszę Państwa, 7 minut do 6, za 7 minut serwis trójki, po czym poranne zapraszamy do trójki, zaserwuje Piotr Łodej. Po 13 telewizor Liga Narodów Polska-Japonia. No to my mówimy już sayonara. Olga Szućko, Michał Żołądkowski, dobrych emocji życzymy. Pamięci, kiedy tłuszcz tłucze